those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I want to make it with you. Time will tell. But you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I with you, I really think that we could make it, een schijfje bread, dat gaat er natuurlijk wel in zo op de late avond. I'm gonna make it with you. Dat geldt ook wel een beetje voor ons natuurlijk aan deze kant van de radio en aan de andere kant. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En die muziek van Brad, dat is wel een beetje karakteristiek voor het soort muziek dat we altijd draaien in dit programma. Dat is trouwens muziek uit de jaren 70. 70, moet je er geloof ik bij zeggen. Afijn, dan zijn we wat dat betreft compleet. Wat hebben we vandaag in het programma? Nou, natuurlijk heel veel van die muziek. Maar ook een aantal wetenswaardigheden en nieuwtjes. We gaan bijvoorbeeld eens bij GroenLinks een hengeltje uitgooien. Over wat ze nou eigenlijk vinden van dat stikstofbeleid. Dat tegenwoordig op dit moment dus zo erg in de belangstelling staat. GroenLinks heeft daar uiteraard een mening over. En het zal ook wel een beetje te raden zijn welke dat is. Maar we horen het straks hoe dat allemaal hier in Zuid-Holland valt bij die partij. En Herman de Bruin die had om dat aan de weet te komen die hengel meegenomen. Midas Dekkers is er ook weer vandaag, iedere maandag, dus ook vandaag. En hij gaat het hebben over de legkip. De legkip, dat zal wel weer een mooi verhaal worden. En ook nog straks in het laatste deel van het programma Mariska de Vries weer als gasten. En zij gaat praten met Odette Blom. En die is directeur van de stichting Maatwerk Autisme. En die stichting zit in Maassluis. Wordt straks allemaal helemaal duidelijk. De muziek te over dus, in dit geval van The Atlantic Star. Girl, Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. My Tell me. Ja, dat komt echt helemaal van onder uit haar tenen, van Tevin Campbell. Je weet het, de stikstofaffaire, als ik dat zo even mag noemen, dat doet veel stof opwaaien de laatste tijd. Ja, dat kan ook nog. Hoe zit het met onze fractie van de partij GroenLinks hier in Zuid-Holland? Wat vinden die er nou van? Zou er misschien sprake... paniek misschien, ik weet het niet. Maar Herman de Bruin die gaat het eens uitzoeken, Herman. Paniek over de stikstofuitspraak is onterecht. Althans, dat zegt GroenLinks en het statenlid van GroenLinks, Robert Klumpers, heb ik aan de telefoon. Meneer Klumpers, welkom. Ja. Is er paniek over die stikstofuitspraak? Ja, zoveel projecten gaan er niet door en zo. Dus Nederland weet niet meer wat ze moeten doen, geloof ik. Maar jullie denken van, het is niet terecht, die paniek. Het was niet terecht dat mensen zo ontzettend geschokt gereageerd hebben. Verrast. Het is namelijk al 10 maanden geleden dat het Europese Hof ook al een dergelijke uitspraak heeft gedaan waar wij ons aan moeten houden. Mm-hmm. En toen heeft men in Nederland gezegd van nou, we wachten de Raad van State uitspraak af die niet geheel onverwacht ongeveer hetzelfde gezegd heeft. Ja, ja. Dus men had zich al 10 maanden geleden kunnen voorbereiden op wat er nu te gebeuren stond. Ja. En dat was kennelijk kwam het toch als een verrassing en het was al werd gecommuniceerd. Ja, is dat een kwestie van de kop in het zand steken? Ja, het is denk ik, ja, nou, denk het wel. Ik denk het nog wel eigenlijk hopen op, hoop van zegen eigenlijk. Ja, ja, ja. Misschien gaat de raad misschien dat Nederland een raad van anders doet. We hebben nog steeds, heb je nog het Europese Hof ook nog uitspraak te voldoen. Ja. En er is nog een tweede punt waarom het niet zou moeten zijn. Al jarenlang leven wij op de top van de natuur. Al jarenlang zijn onze stikstofniveau op een dermate niveau dat we ook volgens de afspraken die we zelf hebben gemaakt, jaren en jaren geleden, dat noemen we de habitatrichtlijn, ik zal er niet verder op ingaan. Maar al jarenlang leven we op de top van de natuur. We wisten elke economische activiteit of wat mensen doen, of het nou landbouw is, of industrie, of autorijden, of dingen bouwen, dat levert stikstof op. Op een gegeven moment zijn de niveaus bereikt waar we zeggen van nou hierboven moeten we niet komen. Ja. En we blijven dat maar overschrijden. Dus het is helemaal niet zo gek dat je daar een keer op de vingers wordt getikt. En dat is wat er aan de hand is geweest. En wat gaat er nu gebeuren? Allereerst kunnen we wachten op een uitspraak van commissie Remkes en dat soort zaken. Wat zou de oplossingen moeten zijn? Nou ja, ik wil dus iedere partij, wij hebben daar onze ideeën over, maar iedere partij heeft daar ideeën over. En je kunt ook niet alles zeg maar op de veto gooien of we gaan de snelheid verlagen of wat dan ook. Iedereen zullen dingen moeten gaan doen. Maar wat we wel hebben voorgesteld is GroenLinks. En dat is wel aardig dat gisteren de gedeputeerde het idee heeft overgenomen om in elk geval dat gaat onderzoeken. Is om te zeggen van nou, als we nou in de toekomst zorgen dat we een fatsoenlijke stikstofreductie hebben, dat we die ruimte die we dan creëren ook gebruiken om bijvoorbeeld vergunningen wel sneller door te laten lopen. En ons niet zorgen maken over de hele tijd. Want dan heb je nog een beetje ruimte. Je hebt een buffer die dus volstaat. Ja. Dus dat je kan zeggen van nou, niet als je elke keer een dakkenpalletje op je huis zet, dat je dan weer moet gaan wachten op zo'n vergunning. Nee, weet je wel, dat ten opzichte van de stikstofvergunning hebben we dan de ruimte voor. Moet je natuurlijk wel onderhouden, want je moet wel zorgen dat je ergens anders dan uitstoot vermindert. Maar dan heb je nou ook voor de kleine bedrijven. Het gaat om 3300 projecten hè, in Zuid-Holland. Die ja, precies. Ja, het zijn er heel veel en de bouw zou zo wat stil komen te liggen als ik het goed begrijp. Ja, en het grootste gedeelte zijn eigenlijk de projecten die misschien maar heel weinig. Of misschien slechts een tijdelijke aard, dat kan natuurlijk ook nog, stikstof uitstoten. Alleen omdat je al op die grens zit, kan je niks meer. Ja, kan je niks meer. Ja. Dus je zou gewoon, als je nou die grens verlaagt, zeg maar, of de grens niet verlaagt, maar in elk geval je niveau verlaagt, dan kun je die ruimte gebruiken om dat soort projecten gewoon door te laten gaan. Ja. Wat er niet moet gebeuren, want dat is ook in het verleden gebeurd, is dat we naar zijn natuurgebied gaan en zeggen van, goh, de stikstofgehalte is wel zo hoog, weet je wat? We graven de toplaag wel af, die is ineens een stuk lager. Ja, en dan gaan we vrolijk door totdat die weer helemaal volgelopen is. En dan ben je een soort dweiler met de kraan open, maar dan wel op een manier waarop je de bodem mee beschadigt. Ja, dat houdt u in de gaten dat in ieder geval niet gaat gebeuren, want dat heeft niet zoveel zin, denk ik, als ik u zo hoor. Dat is niet structureel. Overigens hebben we nog meer voorstellen, hoor. Ja, dat... Ik het ook ga zeggen van, ga compenseren meteen, hè, pas van achteraf. Ja, dat kan ook nog. Ja, maar er zijn allerlei plannen. GroenLinks heeft van alles op de website staan die ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren en dat de natuur blijft en dat wij ook mogen blijven, denk ik. Daar gaan we wel echt ons best voor doen. Ja. En is er wat te lezen op de website van GroenLinks? Nou, dus laten we zo zeggen. Wij gaan op dit moment, er staat voldoende in het programma, uiteraard, dit soort zaken. Ook het coalitieakkoord waar GroenLinks nu in zit. Heuvelende aanknopingspunten. En uiteraard gaan wij natuurlijk deze zaak volgen.

Zo, dat was even op zijn Frans allereerst, met Michel Sardou, La Maladie d'Amour. En daarna Duffy met Rock Ferry. Een mooie tegenstelling, maar allebei hele mooie liedjes, vind je ook niet. Zometeen, dan komt hij weer uit zijn stal, onze Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de legkip. En ik waarschuw alvast maar even, na Midas Dekkers komt er een mooi liedje. Maar dat is eigenlijk een klein beetje een kerstliedje. Maar dat geeft niets, want Midas die had ons gevraagd of we dat na zijn verhaaltje wilden draaien. Omdat hem dat wel leuk leek. En wie zouden wij dan zijn om te zeggen dat dat niet kan. Maar voordat Midas Dekkers aan het woord komt, eerst nog Jacob Banks. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no. I know I done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been judging, tell me you've been betraying what I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Tell me you've been betrayed, what I've done to you. And even if it doesn't matter, matter what's true, no, no. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me that it's over, tell me that you mean it. This time is true. Tell me that I'm unknown. De legkip. De voorouder van onze legkippen, het bankiva-hoen, was een fatsoenlijke vogel. In het voorjaar legden ze 5 of 6 eieren waaruit kuikens kwamen die voorbeeldig werden opgevoed. Toen begon de mens de eieren onder het dier zijn kont vandaan te jatten. In een wanhoopspoging om de verliezen te compenseren voerde het hoen de productie hoog op, tot 60 stuks per jaar. De mens was in zijn nopjes met zo'n dom dier. Maar tevreden was hij nog niet. Door kruisingen met reuzenrassen slaagde hij er de vorige eeuw al in er 200 eieren per kip per jaar uit te persen en nog was er iets in blijven zitten. In onze legbatterijen bleek het gemiddelde van 215 in 1960 nog te kunnen stijgen tot 275 nu. Voor dank krijgen de kippen stank. Na 14 maanden, wanneer de productie even dreigt te haperen, worden nieuwe eierlegmachines geïnstalleerd. De oude worden opgeruimd. Met geknakte vleugels verdwijnen ze in de kipsoep. Als je deze behandeling met die van onze eigen vrouwen vergelijkt, wordt duidelijk met twee maten gemeten. Naast een kip slaan mensenwijfjes een zeer pover figuur. Per maand legt een vrouw welgeteld 1 eitje. Dat zijn er krap een dozijn per jaar. De eitjes zelf zijn bovendien zo klein dat je ze niet eens ziet. De bloederige verpakking valt echter des te meer op. Elke maand komt ze met veel misbaar naar buiten. Dat wil zeggen tot de vrouw een jaar of 50 is. Daarna raakt ze van de leg af. Haar eierstokken weigeren dan nog langer te gehoorzamen aan de werkorders van de hormonen. Voorgoed. En dat is dan zo ongeveer het enige waarin de mens uniek is. Onze taal, noch het gebruik van werktuigen, markeren de grens tussen mens en dier zo scherp als het optreden van een menopauze. Zoiets als een olifant in de overgang bestaat dus niet, godzijdank. En daar is een goede reden voor. Zodra een wijfje ophoudt met eicellen te maken, draagt het niet meer bij tot de voortplanting en maakt de natuur korte metten. Zelfs onze huisdieren hebben het ontzag hiervoor nog niet verloren. Zo wierp de oudste koe van Nederland tot op het laatst haar 30 kalveren bijeen en gaf ze melk tot op haar 36e. Dieren werpen tot ze erbij neervallen. Of beter gezegd, ze vallen erbij neer voordat ze niet meer kunnen werpen. Met de mens ging het aanvankelijk niet anders. Van nature behoren we al lang voor ons 50ste jaar te zijn opgegeten door een kort aangebonden holenbeer, aan de pest of gele pip bezweken of in de zoveelste bevalling gebleven. Onze naaste wilde verwanten, de chimpansees en orang-oetans, zijn op hun 30ste stokoud en der dagen zat. Alles wat een mens ouder wordt dan 40 jaar is veroverd op de natuur. Een toegift van de cultuur. Alleen wat de eierproductie betreft sterft een vrouw nog in het op oeroude biologische klokken vastgestelde uur. En soms doet ze daar heel raar bij. En de man? Het is niet eerlijk verdeeld. Terwijl de vrouw omstreeks haar 50ste haar vruchtbaarheid verliest, blijft die van haar man tot zijn laatste snik intact. Als je die oude baarsjes voor het raam van het bejaardenoord ziet, zou je het niet zeggen. Maar onder de ogen van de directrice zitten ze elke dag nog miljoenen en miljoenen zaadjes aan te maken. Hoewel iets minder rap dan jongzaad, een beetje stram, is elk van die zaadjes nog best in staat die directrice of een ander te bevruchten. Als zij tenminste de 50 nog niet is gepasseerd. Vlokken valen zachtjes, cadeautjes om 12 uur. Flikkers in de kerstboom en de pot staat op het vuur. De bedelaar die ligt weer eenzaam op de stoep. Vanavond is het kerstmis en we eten kippensoep. Voelen dat je thuis bent, want niemand is alleen. Vrede op aarde en kippensoep. Soms vechten, soms valt een traan. vloek. Een mens zou geen mens zijn zonder kippensoep. Voordat je thuis bent, want niemand is alleen. Vrede op aarde en kippensoep. Wouters en Bart Peters en de kerstman in mijn straat. Ze lusten allemaal wel popcorn, chips of snoep. Maar als ze moeten kiezen, kiezen ze kippensoep. Voelen dat je thuis bent, want niemand is alleen. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. I know the time is right. En dat is dan het Zweedse miljoenenbedrijf ABBA. Dat herkende je natuurlijk onmiddellijk. I Have a Dream. Intussen is binnengekomen in de studio onze Mariska de Vries met een andere mevrouw in haar kielzog. Zij vestigen zich zo dadelijk in het hokje hiernaast. Dus dat zal een interessant gesprek worden. Maar de dames zijn nog niet zover, dus gaan we ons nog even bezighouden met Jim Capaldi. Jim Capaldi en Something So Strong. Wie ook erg sterk is, is Mariska de Vries. Binnengekomen in onze studio, zei ik al, met een andere mevrouw in haar kielzog, zoals ik het zo net ook al formuleerde. Ze zit in het hokje hiernaast. En ik weet inmiddels dat die andere mevrouw, dat is Odetta Blom. Maar wie is Odetta Blom en wat doet ze, Mariska? Odetta Blom is directeur-bestuurder van Stichting Maatwerk Autisme in Maassluis. Mevrouw Blom, hoe bent u in deze functie terechtgekomen? Ik kom oorspronkelijk uit onderwijs en vond daar heel veel mensen met autisme die ik niet goed kon begeleiden, omdat ik er niet genoeg kennis van had. U was leerkracht, u stond voor de klas. Ja. In de opleiding tot leerkracht krijg je daar weinig informatie over hoe veel je dat... Veel te weinig, ja. Ja, dat, hoe komt dat? Omdat die mensen eigenlijk bedoeld zijn naar het speciaal onderwijs te gaan? Of? Nou, niet per se. Ik denk dat de opleiding nog steeds gericht is op het lesgeven, hè? En niet zozeer een kijken naar een kind. Je leert over de ontwikkeling van een normaal kind en niet over al die speciale dingen. Daar wordt nog veel te weinig aandacht aan besteed. Want autisme valt onder de ontwikkelingsstoornissen? Ja. Ja, oké. Okay. En toen, dat frustreerde u. En toen, wat bent u toen gaan doen? Ik heb masteropleiding gedaan, autisme specialist geworden. Alsnog kon ik mijn ei niet kwijt in het onderwijs. Dus ik ben verder gaan kijken en toen ben ik een coördinerende functie voor een wooninitiatief gaan betrekken, ook in Maassluis. En dat wooninitiatief, daar wonen nu 6 mensen met autisme. Die moesten zelfstandig gaan wonen, maar dan wel begeleid. En dat was bij de Woondroomzorg, is dan mijn werkgever geweest. En waar lopen mensen die dan zelfstandig gaan wonen, maar toch een autistische beperking hebben, waar lopen die mensen tegenaan als ze zelfstandig wonen? Ja, waar niet eigenlijk. Mensen die intelligent zijn en autisme hebben, die weten heel sterk, er klopt iets niet met mij. En ik wil het wel kunnen, maar het lukt me niet. Dus vooral het organiseren en plannen. Uiteindelijk 1 ding tegelijk kunnen. En dan de rest alweer vergeten. Dus of je leert heel goed je huis houden op orde te houden, maar je kan niet meer werken. Of je kan wel werken, maar dan is dat stuk van het huishouden je te veel. Focus op 1 ding tegelijk. Dat gaat niet allemaal naast elkaar. Okay. Dus je hebt ondersteuning nodig, of dan wel bij het een, dan wel bij het ander, of bij allerlei facetten. Dat iemand even tegen je zegt, leuk dat je nu gestofzuigd, maar je moet nu naar je werk. Op die manier. Maar vaak zit het hoofd dan vol van alle prikkels. Dus okay, dan gaat dat niet meer. Dus dat is wat die mensen dan leren, is vooral waar liggen mijn grenzen en wat kan ik wel zelf, wat kan ik met een beetje hulp en wat moet echt overgenomen worden. U was daar bij dat project betrokken en toen? Nou, mijn werkgever had de wens om ook dagbesteding voor deze mensen te creëren, omdat als ze zoveel thuis zijn, doordat ze er niet in staat zijn om te werken, legt dat een grote druk op de belasting van de medewerkers die hen moet begeleiden. Maar ook het gevoel van zinvol bezig zijn. De zingeving in je leven is weg. Dus de depressiviteit komt dan naar boven, want ik beteken niks. Dus er was zeker een wens om te zorgen dat deze mensen ook werkelijk een zinvolle dag konden hebben. En nou, ik vond het erg interessant om dat op te gaan zetten. Dus het is heel klein begonnen met 2 mensen met autisme zijn we gewoon begonnen. En nu zitten we dan op 33 mensen. Uiteindelijk is de stichting zo goed gaan lopen dat we zelfstandig zijn gegaan. Dus los van Woondroomzorg. En dat is sinds 2018 gebeurd. En daar ben ik dan de directeur van geworden. En dat gaat voorlopig de goede kant op deze manier. Kunnen jullie nog meer mensen helpen? Of is dit gewoon het maximum waar jullie nu... Nou, het gebouw heeft meer ruimte, maar men houdt nog een beetje tegen, zal ik maar zeggen. Omdat ze hebben nog meer plannen met het gebouw. Wij zouden heel graag nog meer ruimte krijgen. We zijn wel aan het kijken van, nou, hoe groot willen we nou eigenlijk worden? Want de vraag naar dit soort zorg is enorm. Er zijn nog heel veel mensen die niet geholpen worden. Ja. Okay, dus het is echt heel erg nodig. Ja, dat blijkt wel. Ik heb nog nooit reclame hoeven maken. Het komt gewoon op me af. Dat zegt genoeg. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat het verder kan groeien. Dat er veel mensen geholpen kunnen worden. Want ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, precies. Oké. Okay. Als mensen meer willen weten over het project, website, hoe heet die? Ja, dat is www.maatwerkautisme.nl. Maatwerkautisme.nl. Als u meer wilt weten over wat Odette Blom precies doet als directeur, bestuurder, Stichting Maatwerk Autisme. Dankjewel. I know you thought it best that we spend a little time apart. But one night without you is is too much for my heart. I know I promised not to call. Sorry, but I didn't have a choice. I just had to hear your voice. I had to round the door, yeah. I couldn't get to sleep this way. Hung up the phone so many times till I didn't have a choice. I just had to hear your voice. I had to round up your cage. Zeer zuiver en zeker gezongen door Oletta Adams. Ik ga inpakken en wegwezen. Het schiet al aardig op richting 12 uur. Ik wens je een goede nacht. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. En morgen een nieuwe aflevering van dit programma. Maar dan met Bert de Wolf. Tot de volgende keer. Hoi. Can speak.